إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله سبحانه وتعالى katika tafsiri ya aya hii anasema lipatikane katika nyinyi kundi la watu ambalo linalingania khairi, linaamrisha mema na kukataza maovu, na hao ndio wenye kufaulu. Abul Fida Ismail ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri ya aya hii baada ya maneno yake mengi kisha akasema wal maqsudu min hadhihi al aya an takuna firqatun fil umma mutasaddiyatan li hadha al sha'an. Maksudio ya aya hii wapatikane watu katika umma wanakabili na kusimamia jambo hili la kuamrisha mema na kukataza maovu. Qala wa in kana dhalika wajiban ala kulli fardin bihasabihi, hata kama jambo hilo ni lazima kwa kila mtu kwa kulingana naye yeye mwenyewe. Kila mtu anatakiwa aamrishe mema na kukataza munkar, lakini lipatikane kundi maalumu ambalo linasimamia jambo hili. Ndugu zangu wa Islam, jambo hili la kuamrisha mema na kukataza maovu na kuwapa nasaha watu watekeleze amri za Allah na mtume wake na wawache makatazo ya Allah na mtume wake, lakini pia kuwatahadharisha watu na ushirikina na bid'a, ni jambo muhimu. Ni jambo muhimu, wa min afdhalil qurubat, ni katika ibada bora wanazosimamia watu jambo hilo la kuamrisha mema na kukataza maovu. Na ndugu zangu wa Islam, kutokana na wajibu wa jambo hili, Allah subhanahu wa ta'ala katika baadhi ya aya amelitanguliza jambo hili kuliko imani. Allah ametanguliza kuamrisha mema na kukataza maovu kuliko imani. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Nyinyi mmekuwa ni umma bora uliodhihirishwa kwa watu. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf watanhauna anil munkar watu'minuna billah, mnaamrisha mema, mnakataza maovu na mnamuamini Allah. Idhan Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ametanguliza kuamrisha mema na kukataza maovu kuliko iman. Wahakadha Allah subhanahu wa ta'ala ametanguliza kuamrisha mema na kukataza maovu kuliko sala, ambapo sala ndiyo nguzo kubwa ya Uislamu baada shahadatain. Lakini ametanguliza kuamrisha mema na kukataza maovu kuliko sala. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema walmu'minuna walmu'minati ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bilma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yutuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah inna Allah 'azizun hakim. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala ametanguliza kuamrisha mema na kukataza maovu kuliko sala. Walmu'minuna walmu'minat ba'dhum awliya'u ba'd, waumini wanaume na waumini wanawake baadhi yao ni marafiki wa baadhi nyingine. Ya'muruna bil ma'ruf, wanaamrisha mema. Wa yanhauna 'anil munkar, na wanakataza munkar maovu. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah, na wanasimamisha sala na kutoa zaka. Wa yuti'una Allah wa rasulah, na wanamtii Allah na mtume wake. Ulaika sayarhamuhumullah, hao Allah atawarehemu na kuwahurumia. Inna Allah azizun hakim. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea kwamba farqa kubwa baina ya waumin na wanafik ni kuamrisha mema na kukataza maovu. Waumini wanaamrisha mema na kukataza maovu, wanafiki wanaamrisha munkar, wanaamrisha maovu na kukataza mema. Kwa jambo hili ni farqa kubwa baina ya Waislamu na wanafiki, jambo la kuamrisha mema na kukataza munkar maovu. Katika aya iliyopita Allah subhanahu wa ta'ala anawaelezea waumini kwamba walmu'minuna walmu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, wanaamrisha mema na wanakataza maovu. Lakini kwa wanafik Allah subhanahu wa ta'ala anasema almunafiquna walmunafiqat ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Wanafiki wanaume na wanafiki wanawake baadhi yao ni kwa baadhi nyingine ni wamoja, wanaamrisha munkar, wanaamrisha maovu na wanakataza mema. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, wanaamrisha munkar maovu na wanakataza mema. Wa yaqbiduna aydiyahum, wanazuia na kukunja mikono yao, hawasaidii watu. Nasullaha fanasiyahum, wamemsahau Allah, Allah naye akawasahau. Innal munafiqina humul fasiqun, wanafik ndio watu wa maasiya, ndio waasi wanaomwasi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Idhan jambo la kuamrisha mema na kukataza maovu ni jambo la lazima kwa umma, lazima umma uamrishane mema na ukatazane maovu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam فيما رواه الامام احمد في مسنده قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. نأبا كو الله والذي نفسي بيده نأبا كو امباي نفسي yangu iko katika mikono yake لتأمرن بالمعروف نأبا kwamba mtaamrisha mema wala tanhauna 'anil munkar na apa mtakataza munkar maovu. Au la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum 'iqaban min 'indi, au Allah atakurubia kukupelekeeni adhabu kutoka kwake. thumma latad'unnahu fala yastajibu lakum, kisha mtamuomba Allah aondoe adhabu hiyo, Allah hatawakubalia. Kwa hiyo ni lazima jambo la kuamrisha mema na kukataza maovu. Wa fi sahihi Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala قال صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. من يكون maovu katika nyinyi na abadilishe aondoe maovu hayo kwa mkono wake. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, mwenye kuona munkar katika nyinyi aondoshe munkari huo kwa mikono yake. Na hili ni jambo la viongozi. Viongozi wa nchi ndio wanaoweza kuondosha munkar kwa mikono yao. Fa illam yastati, asipoweza mtu kuondosha munkar kwa mkono wake, faliyughayyiruhu bilisani, aondoshe munkar kwa ulimi wake kwa kukataza jambo hilo ovu. Fa illam yastati, asipoweza kwa ulimi wake, faliyughayyiru biqalbi, fabiqalbi aondoshe munkari huo kwa moyo wake, wadhālika adhafu al-īmān, na hilo ni udhaifu mkubwa wa imani. Kwa ndugu zangu Waislamu, ni lazima Waislamu tuamrishane mema na ni lazima Waislamu tukatazaneni munkar. Kama kuna jambo ovu linafanyika, lazima tulikataze. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دوك زانغو إسلام كتك منكر ونوفانيك كتك انتزيت وهيزي نجامبو لكو بيجا بيجا نجامبو لكو بيجا بيجا مايتي halafu kuzisambaza picha hizo katika mitandao ya kijamii. Ndugu zangu Waislamu, ni jambo lililoenea kwamba Muislamu akifariki, matangazo yanatangazwa kifo cha Muislamu huyo na picha yake inabandikwa katika mitandao ya kijamii. Hili ni jambo la munkar. Hakuna asiyejua ikhtilafu ya maulama, tofauti ya maulama katika masala ya picha. Je, picha ni haramu au zinafaa kupigwa picha? Ikhtilafu ipo, lakini dalili nyingi, bali dalili zote ziko kwamba ni haramu picha yoyote. Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah aliulizwa swali lifuatalo: hal suratul mutawaffa عند وضعها في إطار وتعليقها على الحائط تضر المتوفى وهل هذا الأمر جائز أم لا؟ picha ya mtu aliyekufa wakati inapowekwa katika frame halafu ikabandikwa juu ya ukuta, aidha ukuta wa nyumba au ukuta wa ofisi au kitu chochote au mitandaoni, je, jambo hili linafaa na linamdhuru maiti au halimdhuru? Na je, jambo hili linafaa au halifai? Katika Nur ala Darb, Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah akajibu qailan: ta'liqu suwari dhawati al-arwah la yajuz, kubandika sura za vitu vyenye roho haifai. Sawa unkana lilhayi au lilmayit, sawa kubandika huko picha hiyo ni ya kwa aliye hai au maiti. Sawa ni mtu aliye hai au maiti, kubandika picha yake haifai. Nini maana la ya juz? Muharram, ni jambo limeharamishwa. Akaendelea Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah na kusema: wala tadhurru almutawaffa, picha hiyo haimdhuru huyu aliyekufa. Idha lam ya'mur bihi, asipousia kubandikwa kwa picha hiyo. Asipuhusia kubandika kwa picha hiyo, au amara bidhalik, au asipuamrisha hivyo. Walakin tadhuru man allakaha. Lakini picha hii itamdhuru yule aliyeibandika. Yule aliyeibandika picha hiyo ana madhambi. Al-ithmu ala man allakaha. Madhambi yako kwa yule aliyeibandika picha hiyo, aidha ameibandika kwenye ukuta wa nyumba yake, au katika ofisi yake, au katika mitandao ya kijamii. Madhambi ni yake yeye. Akaendelea kusema Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah. Qala fa idha lam ya'mur bidhalik au awsabihi au radhiya ala dhalik, maiti asipoamrisha hilo au asipohusia au asiporidhia hilo, fala tadhuru dhalika, hilo halimdhuru maiti huyo kama hakuamrisha abandikiwe picha wala hakuhusia wala hakuridhia. Hakupenda jambo hilo, hilo halitamdhuru maiti, bali linamdhuru yule yule mwenye kuibandika picha hiyo. Thumma kala rahimahullah, fa idha awsal mayitu bidhalik, maiti akihusia hivyo kwamba picha yake ibandikwe, fala yajuzu li auladi wala li zaujati wala li ikhwati an yuti'uhu ala dhalik, haifai kwa watoto wake na mke wake na ndugu zake kumtii kwa jambo hilo. Hata akihusia maiti, wale watoto wake wasimtii. Limadha? Li'annahu awsa wa amara bima naha Allahu anhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa sababu amehusia jambo ambalo amelikataza Allah na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kisha akarudia tena Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah, qal fata'aliqu suwari dhawati al-arwah la yajuzu, kubandika picha za venye roho haifai. Haifai ni muharram, ni haramu. Akataja hadithi ya mtume sallam, alla tada'a suratan illa tamastaha wala qabran mushrifan illa sawaita, usiwate picha isipokuwa uifute, wala kabri iliyoinuka isipokuwa uisawazishe. Kisha akataja hadithi ya mtume sallam alivyomwambia mama Aisha radhiallahu anha, faqala sallallahu alayhi wasallam, wal hadithu fil Bukhari, inna ashaba hadhihi suwar yu'adhabuna yawm al-qiyama, watu wenye picha hizi wataadhibiwa siku ya kiyama. Wa yuqalu lahum, na wataambiwa ahyu ma khalaqtum, tieni uhai hivi vitu mlivyoviumba. Si nyinyi mmepiga picha? Ahyu ma khalaqtum, tieni uhai viumbe hivi mlivyoviumba. Ndugu zangu Waislamu, ni munkar, ni munkar unaofanyika, lazima tukatazeni, tukatazaneni jambo hili la munkar. Hata mtu kama ni maarufu anajulikana, haina haja kubandika picha yake kwamba huyo amefariki. Kubwa kuliko hilo na baya kuliko hilo, maiti mwenyewe anapigwa picha, sawa wakati wa kuoshwa au wa kutiwa katika sanda au wakati wa kuzika, maiti mwenyewe anapigwa picha, halafu picha zinarushwa katika mitandao ya kijamii. Ulisikia wapi? Ulisikia wapi jambo hili kwamba linafaa? Ni jambo la haramu. Je, maiti mwenyewe yuko radhi kwa jambo hilo? Ni haramu ndugu zangu, linalofanya mambo yanayofanywa sasa hivi katika munkar unaofanyika. Ni rafu al-qabri fawqa shibir, kuinua kabri zaidi ya shibiri moja. Ukienda pale kikoani, maziara kikoani, utaona jinsi makaburi yalivyo marefu, yameinuka juu zaidi ya shibiri moja. Sunna ni kwamba kabri isiwe sawa sawa na ardhi, iinuliwe kidogo tu kiasi cha shibiri moja. Hii ndiyo sunna. Lakini sasa hivi ni zaidi ya shibiri tatu na nne na tano, kabri iko juu. Hili jambo ni munkar. Kijizo chetu ni mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim, kaburi zao zimeinuliwa kidogo tu kadra shibrin. Lakini kuinuliwa kabri ni munkar ndugu zangu Waislamu. Jambo jingine, katika maziara ya pale kikuani kuna munkar mwingine mpya. Baadhi ya makaburi yamewekwa mabustani juu ya kabri. Juu ya kabri kuna bustani, sio maua, bustani inatiliwa maji jioni kwa macho yangu. Kwa macho yangu nimeona jambo hili la munkar. Bustani kila katika kabri. Nikauliza, nikaambiwa na wale wahudumu wenye makaburi haya ndivyo wanavyotaka. Wanataka waweke mabustani juu ya kabri na yatiliwe maji kila jioni. Mlisikia wapi jambo hilo? Wahalil mayit yantafi'u bihadhihi alhadiqa wal bustan. Maiti anapata manufaa kwa bustani hiyo. Man khala laka hadha, kama alisema Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anasema yudhilluhu amaluhu, sio miti wala si maua, yudhilluhu amaluhu, amali zake ndizo zitakazomfunika huyu maiti kivuli, sio mabustani. Ash-Sheikh al-Albani rahimahullah fi ahkamihi ahkam al-janaz anasema wala yushra'u wad'u al-as au nahwiha min ar-rayahin au al-wurudi 'ala al-qubur. Haitakiwi, haitakiwi kuwekwa maua, haitakiwi kuwekwa mawaridi, haitakiwi kuwekwa marehani juu ya makaburi. Qala li'annahu lam yakun min fi'li salaf, hivyo sivyo walivyofanya salaf. Qala walau kana khayran lasabaquna ilayhi, law ingekuwa jambo hili ni khairi wangetutangulia sabaq salaf kufanya hivyo. Li'annahu lam yakun min fi'li salaf walau kana khayran lasabaquna ilayhi. Thumma qala Sheikh al-Albani rahimahullah wa qad qala Ibn Umar radiyallahu anhuma kullu bid'atin dhalalah wa irra'aha an-nasu hasana, kila uzushi ni upotevu hata watu wakiuona ni mzuri. Mnaona watu wanaona kwamba eti kuweka bustani na kutiliwa maji ni jambo zuri, ni uzushi, ni dhalala, ni upotevu. Kullu bid'atin dhalala wa irra'aha an-nasu hasana, kila uzushi ni upotevu hata kama watu wakiuona ni mzuri. Haya ni baadhi ya munkarat, ndugu zangu Waislamu, tunaoyafanya katika mji wetu huu. Mabustani juu ya kabri yanatiliwa maji kila jioni. Ulisikia wapi jambo hilo katika Uislamu? Ulisikia wapi jambo hilo katika Uislamu? Ni uzushi, ndugu zangu Waislamu, ni lazima tuukataze. Wale wahudumu lazima wakome jambo hilo wanalifanya, hata kama wenye maiti hao wanapenda, hata kama wanapenda wasiwafanyie jambo hilo. Nasalu Mola Subhanahu wa Ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.